असत को सत मान लिया, सत को असत मान लिया, ये हमारे से गलती हुई है। तो असत क्या है? आप हम सब जानते हैं, सब जानते हो, संसार के साथ जो हमारा संबंध है ये असत है। पहले नहीं था, अगर ही रहेगा नहीं, और वर्तमान में भी वियोग हो रहा है। शरीर के साथ, काम क्रोध लोभ आदि के साथ, व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, जमीन जायदाद के साथ, नहीं था और नहीं रहेगा, उस संबंध को सच्चा मान लेते हैं। ये इसको जो संबंध को सच्चा मानना है, ये ईश्वर का बढ़ाया हुआ नहीं है, ये प्रकृति का बढ़ाया हुआ नहीं है, कोई इसमें परवशता नहीं है, हमने अपने आप से ही माना है। इस बात से इसका छोड़ना हमारे पर दायित्व है। क्या आप हम नहीं जानते हैं कि सदा ये शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा? पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा। अभी शरीर को मैं और मेरा मानना, और सदा बना रहे ऐसी इच्छा रखना, क्या यह उचित है? और परमात्मा सुना हुआ है, देखा हुआ नहीं है, पर सुना हुआ कहते वो सब जगह है, उसमें वियोग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। तो उसका योग नित्य है, और संसार शरीर का योग अनित्य है। अनित्य को हो असत को हो, नित्य को हो सत को हो, तो संसार का संबंध असत है, उसको सत बाल दिया। ये हमारे भाई है, बंधु है, कुटुंबी है, अलग अलग साधु चेला चेली मान लेंगे, अपना गुरु भाई है, गुरु भाई आदि, और भगवान का पता ही नहीं। परंतु भगवान है कि नहीं है पता नहीं, और है मान ले तो कहीं दूर हो गई। जिनका कोई संबंध कभी टूट सकता नहीं, सदा का संबंध है, और शरीर संसार का संबंध रह सकता नहीं, नहीं रहेगा, कोटि उपाय करो, उन्हें संबंध को तो बांध लिया। कहीं ने आदर किया तो उसको सत्ता दे दी, किसने प्रशंसा कर दी उसे राजी हो गए। इस प्रशंसा के और निंदा के साथ हमारा संबंध है क्या? संसार के सुख दुख के साथ हमारा संबंध है क्या? वस्तु और व्यक्तियों के साथ संबंध है? बिल्कुल, और हम जानते हैं, क्यों अनजान की बात नहीं है। यो कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, बात नहीं है, सीधी सरल बात है। यह संबंध असत है, और परमात्मा का संबंध सत है। एक बात को भी ठीक मान ले, दूसरी बात हो जाएगी। शास्त्रों से, संतों से, गुरु महाराज से, वेदों से, पुराणों से ये सुनते हैं कि परमात्मा सब जगह है, आकाशवत सर्वत्र नित्य। आकाश के साथ संबंध टूट जाएगा? कैसे टूटेगा? जहां जाओ आकाश ही आकाश, ऐसे आकाशवत सर्वगत नित्य नित्य है, तो उसका संबंध नित्य है। वो कभी उसका अभाव होगा नहीं। तो इसको न माने और संसार के संबंध को माने, ये गलती है। तो संसार का संबंध श्री का संबंध न माने तो भगवान का संबंध मान ले। जब भगवान दिखते नहीं तो दिखते हो बात सच्ची होती है, एक शास्त्रों की सच्ची होती है, शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की, वेदों की, पुराणों की बात सच्ची होती है। कोई बात नहीं माने परंतु संसार संबंध न माने, यह संबंध केवल उनकी सेवा करने के लिए है। संबंध मान लिया, संबंध लेने के लिए मान लिया, अपने से स्वार्थ सिद्ध होगा, हमारा काम सिद्ध होगा, इसके संबंध बिना हम कैसे रह सकते हैं, हम कुटुंब के संबंध बिना कैसे रह सकते हैं, रुपयों के संबंध बिना कैसे रह सकते हैं, और आप रहते हैं गाढ़ नींद में, क्या संबंध रहता है। तो संबंध माना हुआ है, मान्यता में है, जब नहीं दिखता तो दिखते रहते ही नहीं, भूल जाते हैं। अब भगवान का संबंध भूल जाओ, कुछ नहीं समझ मिटेगा नहीं, वो रहता है। तो बड़ी सावधानी से सच्ची बात को स्वीकार कर ले। संसार का असत है संबंध, ये सच्ची बात है। जो परमात्मा का संबंध सत्य है, ये सच्ची बात है। तो संसार का संबंध केवल संसार की सेवा के लिए रखे, अपने लिए नहीं। जैसे प्याऊ का रहने वाला आने जाने वालों का संबंध अनित्य मानता है, केवल संबंध जल पाने का है, साया में बैठो जल भरो, भूला पड़ा है भूलो, चाहे ले लो बैठो, पर संबंध नहीं मानते। तो संबंध नहीं मानना भी हमें आता है, संबंध होने पर भी बांध संग रस्ते चलते चलते मिल गए और दो चार पांच वर्ष के बाद फिर बिछड़ गए। नदी नाव संजोग, नाव के ऊपर बैठे मिल गए, वह उतार पर उतर गए। इसमें हम सावधान रहते हैं, इनमें मोहित होते ही नहीं। तो घर वालों को ये संबंध है, अपने प्रेमी संबंध है, उनको ऐसे ही संबंध है। इस अनुभव को आदर करें, इस अनुभव को महत्व दें, क्योंकि हमारा संबंध नहीं है, पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और अभी भी योग हो रहा है, अभी निरंतर। एक क्षण भी संबंध नहीं रहता, हरदम अलग हो रहा, अलग हो रहा, अलग हो रहा है। उस संबंध को स्थायी मान लेते हैं। आदर निरादर का संबंध क्या स्थायी है, मान अपमान का क्या स्थायी संबंध है, सांसारिक सुख दुख का क्या हमारे साथ स्थायी संबंध है। सुख का भी दुख है, दुख का भी नहीं है, अनुकूलता का भी नहीं है, प्रतिकूलता का भी नहीं है, आदर का भी नहीं है, निरादर का भी नहीं है, प्रशंसा का भी नहीं है, निंदा का भी नहीं है, प्रशंसा में राजी होते रहते हैं, संबंध जोड़ देते हैं, संबंध जोड़ करके और उसको फिर परिणाम, संबंध जोड़ने का परिणाम उसको स्वीकार कर लेते हैं। बिना संबंध हुए संबंध मान लिया और संबंध को सच्चा मान करके परिणाम को स्वीकार कर दिया। अगर स्वीकार न करें क्या है, संबंध ही स्वीकार नहीं करें। पहले कोई गाड़ी देता है, हमारे को संबंध नहीं है, थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएगा, गाड़ी देर बंद हो गया उसी बंद हो गया, अब है नहीं वो गाड़ी को से नहीं होने फिर बंद पकड़ लिया, किसी ने आदर किया तो वो भी पकड़ दिया, राजी हो गए, वो कितना ठहरा, रहने वाली है कोई चीज, तो संबंध है ये असत है। संसार का संबंध असत है, परमात्मा का संबंध नित्य है। आप माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करे न स्वीकार करे, वो तो नित्य निरंतर रहेगा ही। संसार के संबंध को कितना ही आप दृढ़ता से पकड़ ले, ये रहने वाला है ही नहीं। प्रत्यक्ष वक्त जानते हैं, परमात्मा की बात नहीं जानते, पर संसार की बात तो जानते हैं। वो पक्का विश्वास है, पक्की बात है। विश्वास क्या भोगी हुई बात है? बालपन का हमारा संबंध था, आज नहीं है। मेरापन का संबंध की अपेक्षा मैंपन संबंध नजीक होता है, पर वो बालपन नहीं रहा तो मैं और मेरा त्याग किया, इसका नाम कैसे त्याग है? मैं के साथ संबंध नहीं, मेरे के साथ संबंध नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, अच्छा हूँ, मंदा हूँ, जानकार हूँ, अनजान हूँ, ये संबंध अनित्य है। उसको नित्य मान लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं, पाप और पुण्य कर लेते हैं, ये संबंध को लेकर के। मूल में जयराम जी है ही नहीं। शास्त्रों की बातें भी जब आप अनुभव का आदर करोगे तभी बातें जचेगी, आदर होगा। प्रत्यक्ष अपनी बातें उनको भी आदर नहीं करते, सीखी हुई बातें आदर कर जाएगी। शास्त्रों की सीखी हुई सुनी हुई बातें क्या भी ठीक हो जाएगी? उसके लिए मेहनत करते हैं, प्रत्यक्ष बात का प्रचार नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते। जो खास ध्यान देने का है, शास्त्रों की बात भूल भी जाते हैं, आ जाती है, वो भी सीखी हुई है, कभी तक रहेगी, पर उसमें जोर लगाते हैं, उन बातों का विचार करते हैं। पर तो प्रत्यक्ष बात है कि संसार का संबंध हमारे साथ नहीं है, शरीर का समाज संबंध नहीं है, न स्थूल के साथ है, न सूक्ष्म के साथ है, न कारण के साथ है। आप स्वयं परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का अंश है, ये परिवर्तनशील प्रकृति का अंश परिवर्तनशील है। परमात्मा का संबंध नित्य है, अपरिवर्तनशील है, स्वतः है, स्वाभाविक है। पर उसको तो छोड़ दिया, उसे विमुख हो गए, और जो संसार का संबंध नहीं है इसके सन्मुख हो गए, इसको पकड़ लिया कि संबंध है। कोई आदर करे निरादर करे, सुख दे कोई दुख दे, तो ना भी सुख का संबंध है ना दुख का संबंध है। ये दुख बात नहीं कि हमारे सुख रहा नहीं, हमारे स्त्री पुत्र परिवार नहीं रहा, हमारे संबंधी हमारे साहेब रहे नहीं, धन नहीं रहा, इसी दिन नहीं रही, तुम्हें नहीं कैसे, तुम्हारा है ही, तुम्हारी है ही नहीं, कैसे रहेगी? और परमात्मा का संबंध है वो कैसे चला जाएगा? कि आपके न मानने से नहीं रहेगा। आप माने तो है, न माने तो है, जाने तो है, न जाने तो है, क्योंकि सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा है। प्रहलाद जी में क्या बात थी? प्रहलाद जी जी संबंध है भगवान, है ही मानता हूं। भगवान निसंग रूप से प्रकट हुए तो क्या प्रहलाद निसंग रूप का ध्यान करते थे? देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कहीं पढ़ा भी नहीं। मृग न मानुषम, न पशु है, न मनुष्य है, सिंह रूप है, हाथ पाव आदि सही से मनुष्य का है, ऊपर सिंह है बुखार, हाथ है, पाँव है, पीठ है, पेट है, सब ऐसा है मनुष्य। ऐसा ध्यान कौन करता है? क्यों करता है? केवल है अपने का ध्यान, है अपने का विश्वास। सूर्यादय ने देखा, सूर्यादय के वहां मिंडी के बिल्ली के बच्चे जी गए, रक्षा करता है। वो भगवान को याद कर रही थी, परिक्रमा कर रही थी, देखा तो भी सच्ची बात है, तो है रक्षा करता है, दोनों बात मानने का। तो निधड़क है, कितनी वो त्रास दे काटे करे उसने, निधड़क है। आग नहीं जा सकती, हाथी नहीं कुतर सकता, सांप नहीं काट सकता, जड़ नहीं मार सकता, असल है जो संबंध भगवान का हमारे साथ है वो नित्य है। उसके रहते हुए जाने के नाते सहाय करे दो, कौन बिगाड़ करे नर तेरु, वो हमारा है, अपना है और हमारे लिए है। संसार हमारा नहीं है, सही हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। ये तो व्यू हो रहा निरंतर हमारे लिए कैसे, तो प्रभु हमारे लिए है, हम जाने तो और न जाने तो, माने तो न माने तो, उसका संबंध स्वीकार कर रहे और संसार के संबंध को भी अस्वीकार कर रहे। कितनी बढ़िया बात है, कितनी अनुभव की बात है। संदेह हो तो पूछो, संदेह है नहीं, संदेह कैसे हो, जैसे बालकपना हमारे था, आज बालकपना नहीं है, तो आज जवानी है तो कौन ठहरेगी, वृद्धावस्था कौन ठहरेगी। इतना संबंध है, यहाँ सत्संग हो रहा है, पाठ हुआ है, ये बिछड़ने वाला है, पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, तो लाभ उठा लो, ऐसे संयोग से लाभ उठा लो। लाभ उसे हो तो अपने ले लो, क्या जरूरी सेवा करके लाभ ले लो। ए, उनसे ज्ञान है, वैराग्य बात है, सात्यात्विक बातें वो ले लो। देखो बड़ी आश्चर्य की बात है, हम संत महात्मा को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, पंडित को मानते हैं, वे बताते बात उसको तो नहीं मानते, उस संत को मान लेते हैं, पंडित को मान लेते हैं, गुरु जी को मान लेते हैं, समझ जोड़ लेते हैं, जो था नहीं और ठिकाना नहीं योग हो रहा है उसको तो मान लेते हैं। जो बात सिद्धांत की कहे वो हमारी है, हमारे साथ रहने वाली है, हमारा कल्याण करने वाली है, उस बात को नहीं मानते। और ये संबंध तो टूटने वाला है, दियू दियू होने वाला है, रहने वाला नहीं है, उसको मान लेते हैं, फिर भी हो गए तो रोते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। रज्जु जी महाराज ने कहा, रजवर्षा बूझ का पाया न पाया, फर्क क्या पड़ा। ऐसे निर्णय पर हो आप, पद्म पत्र अम्बसा, गीता ने कहा जैसे कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, पंतु पर बूंद जो मोती की तरह लुटकती रहती है, बिगड़ता ही नहीं, स्पर्श करता ही नहीं, ऐसे रहे। वृद्ध संतों ने मैंने सुना था बालकपन में ही, क्योंकि लौंदा नहीं बनना, गोबर मिट्टी का लौंदा नहीं बनना, रबड़ की गेंद बनना, दोनों ने हाथ में चिपक जाए, बीट में चिपक जाए, रेत में रेत को चप्पल करे, तो संसार का संबंधी हो वो लौंदा होता है, जो पकड़ना जहां जाए पकड़ दे, वही पकड़ दे, वहां पकड़ दे, वही पकड़ दे, रबड़ की गेंद है, फुदकती रही सब्जी कोई पकड़ी नहीं। तो संत माधव बैन की तरह होते जो अनुभवी महात्मा है, संत का अर्थ साधु नहीं है, संत स्वभाव होता है, संत वेश नहीं होता है, इस वेश में संत हुए हैं, इस वास्ते वो संत कह देते हैं। भाव है भीतर का भाव, तो भाव ऐसा है जो भाई हो बहन हो, मीरा भाई है, कर्मा भाई है, कर्मेदी भाई है, फूली भाई है, रामदास जी महाराज है, संत संत रामदास, तो वो समझ मानते ही नहीं, नहीं बात क्या होगी, मर गया तो क्या मर गया। रज्जु जी ने कहा है जन्म आए और मर जाता है तो रज्जु पर रोवे कौन को और हंसे से कौन विचार, चल जाए तो रोए किसको रोवे, तू गये सुहावन के नहीं और रहे वो जाने वाले है कितना सो गए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, राजी नाराज नहीं होना है, सेवा कर दो, संग कर लो, सत्संग कर लो, विचारों का आदान प्रदान करो, जो कल्याण करने वाली बातें हैं सुन लो, सुना दो, उदार करने की बातें हैं वो चर्चा कर लो, फिर जयराम जी की। जैसे मशीन आपने लगाई, बर्फ की मशीन लगाई, बर्फ ले लिया ले लिया, मशीन से मतलब पैदा करना है। और उस साथ का गले बांधे करेंगे, ऐसे किसी संत से कोई लाभ हो गया वो ले लिया, सेवा कर दी, मोह क्यों करे, पकड़े क्यों, जो रहता तो रहता है नहीं, अब नहीं रहा है उसको भरोसा क्यों रखे। आप हर एक सेवा करो, उपकार करो, हित करो, अपने से उनकी सेवा कर दो, अपने अवश्य तो तुमको स्वीकार कर दिया, बस कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना, सीधी सीधी बात है। ये एक बात आज की पकड़ लें, उम्र भर बहुत है और दूसरे की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ाई की जरूरत है, बोल मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, याद करेंगे, बोलते रहेंगे, दुख भाई मुफ्त में। एक ही बात पर डट जाएगा, ये समझ लेने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो काम करना है, आदान प्रदान करना है, विचारों का विनिमय करना, विचार विनिमय करना है, वो करो अपना, बिछर जाओ भले आज भी जरूर जाओ, भले सदैव रहो मत रहो, वास्तव में कि ये रहेगा तो नहीं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, सच्ची बात है। तो सच्ची बात को मान लेना ही ज्ञान है, नई बात को मान लेना ही अज्ञान है, संबंध मान लेना अज्ञान है। अज्ञान क्या कह सकते हैं, ज्ञान के अभाव को नहीं कहते हैं, अज्ञान वेदांत की बराबर से परिभाषा में अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्या जानते हैं और नहीं मानते हैं, अज्ञान समझते हैं जानते हैं फिर मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, उसका नाम अज्ञान है। जान ले उस बात को, मान ले, सीधी बात है। अब इस बात को अगर मान ले, आज ही आप और मैं रसोई इस बात को स्वीकार कर लें, कोई संसार का संबंध तो है नहीं, गुरु जीरो का संबंध नहीं है, फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, फिर तो है कि नहीं, मिल गया तो बहुत प्रेम से बात करो, आदर करो, सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, बिछड़ गया तो जयराम जी कहा, परदेशी की प्रीत जाओ तो पालन ना भाई, रस्ते में तो मिल गया, ठीक है भाई, एक एक सहायता कर दो, सुख पहुंचा दो, जयराम जी, जयराम जी भाई। मारवाड़ी कहते ऊजरा राम राम, अपने ऊजरा राम राम राम राम राम राम राम, शुद्ध राम राम, ऊजरा स्वच्छ राम राम, ऊजरा राम राम, ऊजरा राम मानो समझ न मानो, ऊजरा तो समझ वाला ये मेला काला मेला का अक्रोध अनर्थ, और ये दूर होती है। इसके सिवाय वेदांत में क्या मिलेगा बताओ, मेरे आचार्य तुम पढ़ो, ये नई बात मिलेगी, शास्त्र मिलो, सत्संग करो, इसे सिवाय क्या मिलेगा। सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का सार सार बात है, सीधी बात है। स्त्री पुरुष का संबंध भी साथ रहने वाले, माँ बेटा का संबंध नहीं, बाप बेटा का भी संबंध नहीं रहने वाला। सेवा करे अपने सभी साथ, प्रेम का आदर का बर्ताव करो, जुड़े बना सेवा का संबंध रखो, लेने का संबंध नहीं रखना। साधक भाई होता है जो लेने के लिए कोई संबंध नहीं जोड़ता कभी किसी से, वो साधक होता है। या लेने के लिए संबंध जोड़ता है वो साधक नहीं है। तू अपनी बात का ही आदर नहीं कर साधक कैसे, और सिद्धि कैसे होगी, सिद्धि नहीं होगी। इस बात को तो माना नहीं, पढ़ाई करे वर्षों तक, आप बताओ क्या फायदा हुआ। एक वहम और जाके मैं जानकार हूं, मैं पंडित हूं, समझदार हूं, एक वहम और फिर नया हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं। इस बात को मान ले, निहाल हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी विक्रम संवत 2054 26 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम